Машина зупинилась, і в машині зразу виходить замначальника контррозвідки дивізії, майор Ізраїлів, і запрошує мене на заднє сидіння. І з майора цього Хоменка. Сіли в машину, їдемо. Приїхали на центральну вулицю Московську Владимира, і тут лавки, ці самі магазинчики різні, там перукарні. І одні двері такі, що там якісь військові ходять, ніхто нічого не знав. Коли цих дверей стали, відкривають двері, заходять, а там, виявляється, була контррозвідка в Кремлі. В Владимирську ця їхня контррозвідка, КГБ. І майора цього Ізраїлєва, а Хоменко цей майор, товариш майор, я, може бути, вільний, мов, з контррозвідки Ізраїля, питає. А я відповідаю за Ізраїлю, ви зробили свою справу, можете бути вільний. Я йому кажу, Хоменко. І той так з'їдився і побіг. А сюди заходимо, вартовий пропускає майора, а мене ні. Не пускає, бо в мене немає пропуску. Мене пускає. І тут той щось вмовляє вартового. Вартовий дів'яко, не пускає і все. То я кажу, товариш майор, як не пускаю, то я піду погуляю. Повертаюся назад до дверей. А майор так, як като шуліка, розшипірує, куди? Щось по телефону домовились, пропустили мене. Там мене арештували вже, здерли погони, зняли ремень, все те, як кажуть. І вже завезли іншим ходом прямо в Володимирську тюрму. А дату цієї події ви, звідси, не назвали? Це 3 квітня 1950 року. Це воно працює? Так. За 3 квітня 50-го року завезли мене в Володимирську тюрму. Тільки не в цю тюрму, політізолятор цей великий, що по Московській вулиці, так? А там недалеко від нашої частини була така пересильна тюрма. Вели туди і кинули мене там, та, ну, там в таку порожню камеру, багато ліжок цих, ну, вниз вже вдарило тією там туха. Трухвою тією, капустою, тим смородом, тютюном. Скаженари. Окремі залізні койки. Тільки. І тут це фольклор вже видряпаний на сінках. Входящий не унивай, виходящий не радуйся і подібне все там. І я тут ніч переночував, то тут тільки пацюки, як ті коні бігали, пищали там всі, смерділи ними аж тими. На ранок мене викликав на перший допит. І я тоді зматикував так. Вони викликають на допит, і перше назовіть своїх друзів. Ну, назвеш своїх близьких товаришів, особливо тих товаришів, які всі, вони можуть з них, та люди не, може, деякі можуть налякатись та й наговорити, Бог його знає, що іншим дадуть по ребрах добре, також можуть спіткнутись. А я назвав тих людей по Гружальську, сюди включив першим. Бо він тут, значить, на виду, що ми друзі були, По Гружальську перший включив, ну, залізко попався цей другий, значить, да, я включив. А інших там ще назвав, що кілька тих, що колись я з ними служив, що вони, напевно, вже давно демобілізувалися і все. І цей майор Ізраїлів мене допитував. Тоді на другу ніч мене перевели вже в камеру до політичного, Пінько, там сидів такий троцкіст колишній, що його повторно вже арештували. Його арештовували в 30-х роках, тоді випустили, а це знову повторно штурм. І цей Пеньков мене вже вчив цій, значить, камерній премудрості. Як себе поводить, як сів, ну, я вже це знав, то мені вже було. І ще тільки одну ніч ми з ним побули, і мене етапували в Москву. Ну, в Москву тільки з вокзалу мене взяли зразу на бутирку. Бутирку, звичайно, роздягли. І до гола. І що найперше мене, я того, може, вже не було б і не цікаво говорити, що мене що здивувало, це нагнітесь, команда, і відкройте задній проход. От. Ну я не знав, що як це його відкривав, автоматично відкривати його. Що. Він мені пояснив, отак, візьміть руками, то, ну загляну, нічого там видно не знайшов, гармати, ні гранати. І тільки я почав одягатись, прибіг якийсь щасливий сержант, показав йому якийсь папірець, одягайтесь, швидше. Мене вдягли і посадили в такий, ну, як Dodge 3/4 то був колись, американський тягач такий, тільки з кузовом, з тентом. І всі. Там один чекіст стоїть озброєний коло водія, а я в кузові мене посадили на підлогу, і два сидять з автоматами тут. І сказав, по сторонам не смотреть. А це Москва десь 6-го вже було то, 6 чи 7 квітня. Якраз сонячний такий день, жінки, знаєте, як от вже перші сонячні дні вже роздягнені. Ну я так дивлюсь, то і після у цьому кузові, в рамці, як у рамці Спаська башня, це звізда кремльовська. Я говорю, куди мене везуть, думаю, не знаю. Коли везуть мимо Пушкіна, цієї Пушкінської по тій стороні вулиці, далі якийсь пам'ятник, а то кажуть, там в Вернадському пам'ятник є. І за дворками, якими задвірками виводять, якісь там дрова накидані, все, приводять. Бачу вивіска, окружна газета, «Красний воїн Московського воєнного округу». Я собі дивуюся, чого мене в цю редакцію цього воїна красного. Ну, я кілька разів там писав дещо, вірші деякі під псевдонімом. Іван Малахов там був у мене, то я і під його марку там писав. І ці вірші. Ну він одержав гонорар. Ага. То думаю, може показати, якого це ворога вони, значить, піймали, що вашої тут робив. Ну я не знаю, що прийдуть порвано з першого на другий поверх і заводять ті в один кабінетик. Кабінетик заводить, тут машиністка при вході, тут такий стілець в закутку, там сільців, там. Далі двері в наступну кімнату. І тим двері отак, здається, отак ходором ходять і все, ремить. Там і в Бога, і в маті, і так лаються, що страшно. Ну, я думаю, оце чистять когось там, такого як я, випустять мене, будуть чистити. Коли відкриваються двері, а звідти вискакує подполковник Вовгін, мій начальник контрозвідки СМЕРШ 9-го арткорпуса, начальник. Я ще вже, значить, так ось, ну, набрався, як кажуть, на хабство. Іван Петрович, як діла? Він глянув на мене такими дикими очима. Ну буквально на нього піт вже виступив. Махнув так люто рукою. Ах! І в двері пішов. Вискочив. Я не знав, чого там. Аж після я вже знав на переслідстві, що його ж тоді виключили, вигнали з органів цих самі за те, що як невідповідний орган через мене. Угу. Що він мене проморгав. Mm-hmm. А тут виходять три полковники. Перший полковник, що вперед мені видався знайомим обличчя, так? А другий полковник збоку так ішов, а третій ззаду. А я все ж не знаю, що це за така редакція, що начальник контрозвідки так матюкали, що ви наш сіни тут лопались. І в мене правда нічого. Прийдемте. І я йду. У коридори довго йду, там видно когось вели. Защелкали, як то вони вміють, пальцями ще як то вляпали, ага. А мене раз носом до сінки поставили. Я поставив, і тут сінгазета їхня. Чекіст. Орган контрзвідки Московського воєнного округу. А я тоді згадав, що це за редакція? І повели мене до генерал-майор Попов тоді був. Ну, це і начальник контрозвідки Московського військового округу. Він завели, і полковники ці всі так стали. Цей, що попереду йшов, став коло генерала там збоку, цей коло цієї стінки, а другий кроків, третій, кроків чотири ззаду. Садітесь. Я сів на цьому стільці, а сів довгий, так літеру Т. Там червоною ті літеру, де генерал сей, а тут зеленим сукном застелений. Я в кінці. А генерал дуже зайнятий. Він дуже зайнятий, щось там пише, то. А я вже здалеку помітив, що така купа, мої щоденники та мої ті стіль генерала вже на столі. Ага. А він дуже пише там. Тоді раптом ці полковники мовчать, як ні. Коли цей раптом генерал голову підняв різко. Ну, розказуй. А я спокійно кажу, про що розказувати, товариш генерал? Я ж товариш генерал. А що розказувати? О діяльності преступної розказує. Я не займався ніякою преступною діяльністю, тому немає щось розказати. Задавайте питання, я буду. Ну то наші слідувачі будуть тебе задавати вопрос. Ну хай задають. Я буду відповідати. Встає генерал, іде до мене, ну что здесь играть, кошки-мышки, до мене Сашки сходить. А вона мені, цей Пеньков мені порадив, що наберіть, ну, мені дав там старшина нові гімнастерки, з мене аж три гімнастерки, всі гузики обрізані, все що видно. Взяв так цю нову гімнастерку. О, тебя приоділи. А хто це делав, це зносить? Я говорю, як хто? Да-да, робочі, такі наші батьки, матері. Значить, совєтські люди. Я їм, да, совєтські подданные. Не кажу совєтські люди, а совєтські подданные. Ну, ну що зі з тобою все толкувати? У мене тебе три, нас, к тебе три вопроса. Первый, я ничего не хочу с вами иметь общего. Вот мы будем знать, как с тобой поступать. Второй вопрос. Я хочу вернуться в наше советское общество. Тогда мы, может, вот так рукою, хвилю, вот так рукой, найдем пути. И третий кается. Все. Ну что, выбираешь, говори. Я вот такие скорди питания, что треба подумать на них. Угу. Вот, если я сразу не отвечаю, значит, будешь врать это, на цикл. Сделать, создать ему свое, пускай подумает. Я уже вийшов з генеральського кабінету, а тут вже мене конвой. Сержант і два солдати. І мене спустили в підвал цієї, значить, редакції. І на нари голі. Я там полежав до вечора. Солдати мені дали баланди поїсти. Ті, а ввечері мене везуть. І везуть в Воронку вже. Але Воронок такий не так, як це, що загальний, то напихають і все. А кожному своя комірка. А так, що затиснувся туди, що аж коліно мусиш підбирати. Це називається стаканчик. Двері, от, і цей сітка в очі ти б'є. І з цим, що військом цим, що можна. Так, так. Привезли кудись тільки раз, зупинилися. Я тільки так ввечері по світу там на поверхах. Я так швиденько, раз, два, три, чотири, сім ніби поверхів. І кудись привели мене. Привели тут, значить, то, поки цю процедура, огляд, все. Питаю, що їх всіх, де я, куди мене. Вам скажуть, вам скажуть. Ніхто нічого не говорить. І завели мене десь, ті, на, я не знаю навіть на який поверх, ліфтом привезли. Підлога ця паркетна, начищена, блискуча. А мене завели в бокс. Такий кутовий бокс. І отака, ну, працювалася лавочка, лавка, а це тут принесли мені перину, дві перини, так, і пухову подушку, а це тут спи, як вже відбої, ляжіть спати. Ну я подивився, ну лягати куди є, ляг на ці ноги отак стирчать, ну хоча б трошки далі, а то не щоб, ну, ноги отак, невигідно. Mm-hmm. Я взяв цю перину на підлогу і ліг. Раз-раз відкривають. Хто? Подивіться, нельзя, подивіться, важитесь там. І я на цій перині мусив скрещатися. І, ну, довго тут ще багато цих, як ви на виводку возили. Тут. Головне, що мене це вразило, що немає цих годівничок там. Відкривають, тут дають цю балану, все. Прийшов. Перший раз, як я привіз в білому ковпаку, то на піддосі, ужин, пожалуйста. Я подумав спершу, що це не мені, що вже спутали з кимсь. І собі не йду, говорю, що це вам, вам, ужин, пожалуйста. Ну я взяв, значить, поїв. Ну так більш-менш не така смердюча була, як була там у Володимирі, ну, трошки. Але таке, знаєте, як зеківська. Як дивиться це військо, як я поїв. З ковпаком приходить, посуду, пожалуйста, все забрали. І так я тут живу десь 5 днів, 5. І вже як же щось спати треба нормально. Я, значить, прокурора або до слідчого. І викликає мене слідчий. Такий товстий, животиком, пальці такі, як ковбаски в нього такі широкі. Ось такі. От. Чого так, мов, добивався? От я ваш слідчий, майор, ну, бачиш моє звання, яке, знаєш, ну, тоді, бачите, яке моє звання. А ну, прізвище моє, Новосьолов, от я буду вести ваше діло. Ну, і будете то, будете. А чого, чого так? Ну, що ж мене помістили? Хоч би поспати треба. А а ти ж ще не в камері. А ти ще не в камері. От підеш в камеру, там виспися, там можна буде спати. Ага. Ну, я ще побув ніч, поночував, і він мене, правда, після цього ще, мій начальник хоче з тобою познайомитись. А начальник був начальник слідчого відділу 3-го головного управління полковника Фанасенко. І це сусідній з ним кабінет. Він посів, і цей знов сидить так же, як там генерал, букою телів. Полковник там сидить і дуже зайнятий вже, на здравствуйте, не відповідь, дуже зайнятий. Тоді знов голову підняв, розказує. А я про що розказую? Про свою злочинну діяльність, мов, розказує. Я нічого не вдаю. Давайте питання, що вас цікавить, я буду відповідати. Ну, це слідчий буде. Ну, хай слідчий, кажу, задає, що ж я. А він думав, ну, налякає мене зразу з такими. Нам все відомо. Ну, кажу, як відомо, то що ви мене питаєте? Він, глядіть, він, наприклад, не сложились у тебя, значит, отношения с начальством. Mm-hmm. Я кажу, а чого я повинен з ними добрих відносинах бути? Ну, от так, пойдем, підеш в камеру скоро, і перевели мене в камеру. Але не тут, на Лубянці, а сажають цей же Воронок і аж в Ліхвортовку. Mm-hmm. В Ліхвортку на третій поверх, mm-hmm. там камеру одну, три койки стоїть, але я один був. Місці. Ну тут чим було добре в Ліхвортовці? Тим, що унітаз прямо в камері, що нема цих виводок. Це усі. Mm-hmm. О, там все оті. І я тут був довго в камері один. Він мене раз тільки викликав і дають мені співкамерника. Прихають, такий сидушний, маленький, в воєнній формі, в такій мундирі, то без погон. І представляю, майор Петров, Олександр Іванович, знайомиться. Із Красної Звізди, помічник начальника відділу якоїсь там, він бойової підготовки чи щось там. Ну, мені так, як, ну, ви ж читали, він мене питає Красну, кажу, читав, регулярно читав, поки була. Ну от, кого ви там запам'ятали? Я кажу, підполковник Трояновський, там, майор там ще якийсь, після майор Паршаданов, це той, що я там, під Богом його. Він, о, Паршаданов, це ж ми. Ми ж жили, каже, поруч. Ми приходив, мого хлопчика, мого дитину брав на коліна, з ним бавився, і він же ж мене продав. Ти розумієш, я такого не міг, каже, собі звати, що він же ж мене продав. А я собі думаю, що ти, він тебе продав, і ти міг продавати, так? І я з ним абсолютно то. Ну, він починає тут то, за те, за Київ, там, бульвар Шевченка. А я кажу, а ви знаєте, а я навіть не живу недалеко від Києва, а навіть бульвара Шевченка не було. То приїжджав по залізниці, більше там не бачив. Він оці тополі, там вже вірші писати почав, то, на кого ви там з поетів більше всього. Ну, я кажу, Шевченко, кажу, о, Шевченко це не те. От Блок, є Блок, кого він ще, Брюсова там називав. І після таку, значить, ну, як ніби гру, він, видно, не він, а там в Москві ходила, послужний список поетів 20-го століття, російських. Mm-hmm. Ну, перше це, як почекалося, маршалами. Генералісом був Маяковський, це в нього. Маршали – це були Блок, Брюсов, і ще цей Тихонова він, і там ще декого. Ну, всіх там він по цих градаціях носився. І останнє, після рядових, єфрети рядових, навіть і незручно говорити, а був такий чин, вони встановлені, градація, просто говно. І у цю градацію, у цей чин, це Анатолій Софронов попадав. Ну, тоді грали інше, і я зрозумів, що це людина дуже не в то. Після нам дали слухача військового інституту, він вивчав французьку, вивчав фарсі. Костєріна Геннадія Олександровича. Ага. Ну, ці з ним, там, вони обидва партійні були. І вони цим самим, вони там дуже Леніна хвалили, Сталіна боялись, лаються, бо це ще при Сталіні було. Всіх дуже хвалили, все розмовили, зійшли з собою. А тут прислав нам старшину Олексєєвського. Він розповідав з Ярославля під Москвою. Він розповідав, що був в оркестрі воєнному. І на Ялтинській конференції грав оркестр, який це при врученні меча Сталіном Черчиллю від Сталінграда. Mm-hmm. От. І він розповідав такий, значить, анекдот, як Ленін потрапив в рай. Ви не чули такого анекдота? Можна розказати його? Ну, всякі були. Можна розказати? Сказати, що він, до речі, такий? Значить так, помер Ленін. Ну, він знає, що він в рай не попаде, бо він нищив церкви, вбивав священників, і це грішник великий. Він пішов прямо в пекло. Як тільки заявився в пекло, чорти підняли бунт, вон звідси взяли, виштовхуючи, ти нам тут революцію влаштуєш, не треба нам такого. Вигналися. Він сидить на роздоріжжі і думає, куди ж мені діться? І сюди немає, і туди немає дороги. Він, коли йде Мошко з мішком на тому, на все. Володя, ти чого сидиш? Та каже, отака біда, що ти з пекла вигнали, в рай не пустять, бо грішник великий. Що ти зараз підемо, я тебе влаштую. А як ти влаштуєш? Сідай мішок. Сів Лень мішок, закинув він його на то, приходить до брами, стукає. Петро вже там заснув, вже ніхто давно, вже двері заржаві, давно праведники не були. Вийшов, чого ти хочеш, бачить Мошка, чого ти хочеш, Мошку? Скажи, Карл Маркс тут? Тут, а що тобі таке? Візьми йому передачу його барахло. І значить, не дав то. І так Ленін попав. Оцей Алексеєвський розповів цей анекдот. І раптом викликали на другий день Петрова. От. Через день Алексеєвську викликають. І Петров мені каже, бачиш, що за вражина, а? Як він про Леніна? Говорю. Ну то ясно було, я вже після цього йому абсолютно нічого не втім. І оцю Алексеєвську зараз зразу забрали. Ну там ще кілька було у нас. Далі мене також забрали звідси. Ну, слідчий, що мені видно, він вже бачив, у мене в щоденнику була така запис. Чин Сталіну було б так. Його людоїдська величність Йосиф перший і останній. Слідчий мені казав, тебя тільки за це можуть кокнуть. Отак. І очевидно, він вже знав, що я вже там, куди я записаний у них. То він мені навіть розповідав такий, він, виявляється, служив на кордоні колись прикордонником з Карасупою Микитою. Чули такого? В 30-х роках перед війною він гримів повсю своїми гусами, там понад 300 порушників кордону на Далекому Сході. А він, виявляється, цей Новоселов, мій слідчий, з Карасупою ходили разом, міняли один одного в наряді на кордоні. І він розказує, як Карасупу зробили цим героєм. Це я його не тягнув, він мій слідчий був, він мені так розказував. Оце підібрали цього хохла такого самолюбивого, але і недалекого, він каже. І ми з ним разом ходили в собачу школу, як знаєте, це собачка ці вчили, то інгуса, то і свого собака. Привчали їх там в школі, щоб це він. Ми разом, ми міняли один одного. І от ходять звідти, тут багато тих в Маньчжурії через річка Іман. Через річку приходять часи звідти з кордону, так що ми не знаємо. Родичі до цих навіть. І після нам розкажуть десь через місяць, що тут були звідти, а ми не знали нічого. То що ж ми тут робимо на цій кордоні? Куди ми дивимось? Треба ж піднімати дух, щоб це бачили, що кордон на замку. Тут вирішили взяти Карасупу. І взяли, беремо чоловіка свого десь з іншого, що тут не знають, бо нас тут на заставі всі знають, місцеві. Беремо незнайомого чоловіка з іншого, значить, присилають нам застав чи що. І ми на кордон, значить, поставимо його, від кордону пускаємо завданням. Іди в місто, теж Іман там містечко, так? Чи в театр, чи на базар, такі людні місця знайти. І за ним пускаємо Карасупу собакою. І уяви собі, йде кіносеанс, вривається на наряд, а як наряд на кордоні йде, тоді всі слідкують, кого ж син. Вривається наряд, і от собака летить на один наряд, і тут хватать за глотку хоче когось. В останній час і от руки підняв на виду всіх, навіть в театрі чи на базарі не сховався. Знаєш, як це? А так, значить, Карасупі зробили цей самість, його героєм робили. Це він мені розповідав. Ну, ще там дещо він таке розповідав цікаві речі. Але після цього, як вже пішло, мене перевели в іншу камеру. Я був десь місяць в іншій камері. І мене так возили то з Віхоровки туди, на Луб'янку, то з Луб'янки назад на Віхоровку. І на цей був відпустці, це його відрядження посилали сюди на Україну. І він був в Коростишеві, був в Житомирі, був в Києві. В Києві він допитував Галину Шоліну, народну артистку України, бо був у мене лист від неї. Її там допитували, чи вона мене не знає, вона звідки мене знала. Тут допитували скрізь, чи не діє тут така організація «Спілка вільної української молоді». Ну тут підтвердили, що ми такої теж не знаємо. От. А мене тут допитували інші слідчі. Був перший раз викликав Вартанов, лейтенант. Я сиджу, привели мене, сиджу тут на цьому штрафному стільчику. Коли вириваюсь, футболці такі атлетичні форми. Здравствуйте. Здравствуйте. От іду, бачу, сидить чоловік, скучає. Думаю, дай зайду, поговорю з ним. І він так мені каже. От і задає мені питання по справі. Я кажу, вибачте, а всім, хто мимо проходить, я не даю свідчень. Як? Я ваш слідчий. Ви самі представили, що ви йшли, побачили все, я вам нічого не. Ну він сюди-туди покрутив і почав мені торочити, що от ти знаєш зараз, які міліція, форма, яка у нас. А я вже бачив тих в міліції, що була та нова така форма, як городовий царський був вже перед тим. От уже воять в Москві, в Ленінграді, в Свердловську, в Баку, він каже. А я говорю, пробачте, а ви не азербайджанець? А звідки ти знову знаєш? Я кажу, бачу по вас. А в мене Алієв був друг хороший по службі, між іншим Гайдар оцей. Я служив у Львові. Цей самий? Цей самий. Носив секретну пошту. Старшим сержантом був. Алієв от у мене був, ми знаємо, добре зналися, багато хлопців було азербайджанців в армії. Так що я так бачу, да, я із Баку. Ну кажу, добре. От оцей в національних традиціях він каже, це в національних русських традиціях. Я кажу, щось таке не в цей поліцейський, я бачив перед арештом. Але щось він так на городового то царського змахує. Ну, це традиція національна то. Ну я кажу, ви бачите, в Москві, в Ленінграді, ну це традиція національна, так, дійсно. А от у вас в Баку ставить таке, це національна традиція? Ну ми зараз все ж, значить, браті народи. Ну, кажу, брати до брати, але ж національності різні. Як подивитися? А, ото. Він щось тут подивився, тут вже подзвонив, футбол якраз був, побіг на футбол. І на другий раз вже не викликає дороги, капітан Малишев. Два рази викликав. Той вже допитував, то офіційно представлявся, все втік. Словом, після перевозить мене ще в одну камеру. Прийшов в камеру знову Петров. Тільки Петров Олексій Михайлович. І другий Глеб Єрохін, Глеб, і третій німець був. Німець якась таке ще прізвище дуже поширене воно. Ну, не буду зараз так його говорити, ладно, бо він там мовчав, бішився. Виявляється, всі совєтські розвідники. Всі. Петров цей був резидентом ГРУ в Празі. Єрохін робив його там агентом у Празі. Ще завербований ще до війни. Батько його був осаулом козачої армії і в 20-х роках емігрував в Прагу. А його завербували в гімназії, цього сина того Ісаула, цього Глеба Федоровича Єрохіна. І він вже дослужився там, у Чехословаччині, до лейтенанта КГБ. От. І вони, значить, чого мене сюди кинули? Мене зразу витіли, між цих, що дійсно. Притому всі по одній справі, не суджені, і чого мене кинули? Щоб обробити мене тут, чи щоб налякати, чи що, я не знаю. Я, правда, був тут тиждень, і мені дуже цікаво розказував речі цей самий Петров. Петров більше всього говорив. Я про них в спогадах своїх там написав. Тут дуже багато розповідати. Він тут, як організовував ті, навіть такий документ, мені розказував про такий документ, що змінили цей сам, як революцію цю лютневу 1948 року робили ті. Коли заміняли Бенеша Готвальдом. Ага. От. Як і в цей час робили цю революцію, ну, перший секретар посольства. Це там був резидент по відділ КГБ, а він був резидент по ГРУ, це Петро. І от оцей новий секретар перший, як прийшов, показав йому документ. В документі написано, такому-такому тому предписується, чи як там, що ну, направляється на роботу першим секретарем посольства в Прагу замість померлого такого-то. А дата цього направлення на день раніше, ніж той умер. А, це той же мав умерти, вони твердо знали. Так. Він твердо знав, що він помре. От такі речі він розказував. Розказував, як фінську війну хто спровокував. Три полковники, один генерал стріляли по Ленінграду от у 39-му році. Це, що було. Ну, інші такі речі він там розказував. Ну, правда, я десь тиждень був, побув тут, і мене звідси перекинули цей, як звали, смертний коридор. І я там вже сидів півтора місяця. І звідти мене вже як я ждав, що не знаю. Я не просто не розумію, мені ніхто не сказав. Мені навіть не дали справи, що закінчилась справа. Він казав, будемо кінчати перед тим цей Новоселов. А тут не дали навіть мені познайомитися з справою нічого. З Ліском, з тим, що, ті, що я завербував його, навіть ні разу побачення, не дали ні очної ставки, нічого. І взагалі не в справі про нього мови не було ніякої. Привезли мене в бутирку. І в камеру кидали так, тільки три чоловіка там. Ну, два підійшли до мене, один Шендарович, другий Пілітович, працівники Міністерства заготовок СССР. От. А третій сидить і до мене навіть не дивиться. Я кажу, так в очі втупив одностію і сидить. Я питаю, а що той такий байдуже? А то каже, француз. Я ще пожартував, так, що бердичівський француз. Ні, каже, справжній француз. А чому ж він? А він каже, нічого по-російську не знає ні то. А ми по-французьки нічого. А що ж він може по яким? Він по-німецьки каже, що ніби знає. А ви що, не можете говорити з ним по-німецьки? А ми німецької не знаємо. Я ще так здивував, що євреї не знають німецької мови. Я підходжу до нього і по-німецьки вітаюсь з ним. І він схопився отак, весь як. Я тут пружина підкинула, схопив обома руками мою руку, отак, сльози потекли і тремтить весь. І мені це, значить, відповідає по-німецьки, значить, ой, каже, пробачте, я плачу. Два роки сиджу, ніщо ні з ким не міг перекинутися людським словом. А навчився він з російської тільки капуста. Потім капустою смердючою нас годували весь час. І то як ліфт запрацює, це грузовий, що везуть, капуста обід, то він вже такий капуста, казав усі. І тут уже ми так були, ну там не буду говорити, як там було в камері, що там робила, що всі, що говорилось. Викликають мене, ведуть таку вниз комірку, столик невеличкий, підполковник якийсь, підполковник з таким жовтим лицем, видно, що він на природі рідко бував. Все, сідайте, будь ласка, напроти, через столик, познайомтесь. І дає мені оцю виписку особо свищення. Ну, я прочитав, а там внизу секретар підписано, точно такий формат, як то листочок в мене. Я питаю його, він дивиться так на мене, пильно-пильно дивиться. Я зрозумів чому. Я читаю там спогади, таке дяку, а там інші. Там як прочитали цей виворок, то завжди кричать, що а що, я така, я не винна, товариша Сталіна, люблю більше всіх, там усе. Кричали. І, ну, обурювались і все. А я спокійно собі посміхнувся, кажу, це і все. Ну, а він так дивиться, довго так ніби не дійшло до нього зразу. Да. Та кажу, то ж розписатися десь треба. Да, розпишіться. Та тут же місця нема для моєї підпису. На звороті вам. Я перевернув, там є місце, я розпишу, знайомився. І знову питаю так спокійно, то треба й дату поставити? А він знову так ніби не розуміє мене, такі очима ніби переляканими. Каже, так, поставте. Ну я поставив цю дату і все. І тут, значить, він дзвінок, виходить, то ведуть мене. І раптом ЧП. Зустрічаю жінкою мене. То веде на сюди якусь жінку в такому темному костюмі, біла, так, красива, така висока, струнка. Ну так, чуть-чуть нижче колін, юбочка на ній. І це зустрілись ми. Привіталися, значить, а вона ця стара карга, що визивала Назарат, як отак, як ота квочка. Її десь запхали в іншу, а мене в іншу. І там довго сварились між собою, хто це винен. І вже доповели в ту камеру, а в загальну камеру, де вже засуджені були. Мене повели. І звідти вже везли мене, це на початку березня 51-го року, везли на етап, прямо з Бутирки. В Бутирку зразу тільки мене звели, а там вже сидить Воронку, Воронок уже цей загальний, сидить якийсь, видно, що військовий. Ну, познайомились, знаєш, то. Або я теж так військовий, в шинелі всі воєнні. Так, воєнним там. З пояса, так? Без пояса, без нічого, що ж, бо там ми гудзики з хліба поробили. Висушили з хліба, гудзики попришивали. А тут Давидов, врач воєнний, Сум, ну, все сказав, тільки сказав. І тут ми ну, з ким сиділи, в яких камерах, в Ліхвортусі теж був. Я сказав, що з Петровим. Петров? Сволоч? Насєдка? Він мені каже. Я кажу, з який Петров? Бо я з двома Петровами. Олександр Іванович з Красної Звізди, кажу, а другий розвідник Петров. А той самий, що з Красної Звізди. А так мені сказали, сволоч. І на цьому все, і тут привели інших. Привели Рабиновича, начальника тих відділу Міністерства геології, Рома, цього секретаря партизанізації Міністерства геології, і Олександра Зоніна, письменника з Ленінграда. Зонін уже був у Караганді, сидів, тепер його викликали як свідка по справі якогось там його товариша, і це вже назад відправляли. Ну і везли нас ті. Вони мене так прийняли в свою компанію, з нами там ще німці були, і Зонін мені розповідав отаку історію, це дуже цікаво. Угу. Каже нам по секрету, ви от приїдете там, оці власовці, оці бандеровці, вони знаєте, я думав, що це ж там перевиховують, совєтських людей роблять з цих, значить, угу. А там вони ще більше, там вони мітингують, прилюдно, ті всі виступають проти товариша Сталіна, проти радянської влади. Я це терпів, терпів, та думаю, а в шахті робив, та думаю, що ж це таке, піду я цьому куму, він каже, це так, поясню, ніби ми не знаємо, це так опоруповноважно там називають. Пішов до кума і розказує йому, що це таке. І думаєте, що мені кум відповів? Кум мені сказав, ви що, думаєте, що ми цього не знаємо? Ми це знаємо добре. А по-перше, вони своєю справою займаються, так йому сказав, своєю справою займаються. А в нас, ми в меншості і нічого зробити не можемо. А вам я раджу, як буде йти від мене, дивіться, щоб вас ніхто не помітив, або менше хтось помітили вас, бо я не даю вам гарантії, що ви завтра, якщо підете в шахту, вам на голову не впаде кусок породи. От. І ви більше до мене не прийдете. Mm-hmm. Отак цьому Зоніну Олександру Ілісю, письменнику, сказали. От. І в Челябінську нас роз'єднали. Зоніна і ті, а я з Ромом поїхали в Тайшет. А з Тайшета нас уже перевезли на док, на Шуну. І тут в мене, хто тут був, син генерала Тарновського. І його, з бригади його був Володимир Царик з Львова. То що він мене знайшов, знав, що я служив, ну, знайомий, що я у Львові служив, що знаю добре Львів. Він побіг, а Тарновський був, ну, завідував бригадиром на електростанції. І, по суті, він завідував електростанції, був як начальник електростанції. Ну, там бригада була в теплі, значить, і з Васьківці було більш-менш не така каторжна робота. Це ж не те, що в ліс іти чи десь там ті. Мене хотіли туди. Але поки прибіг, поки знайшли цього Тарновського, Тарновський він, так? Генерала Мирона Тарновського, син Мирон Миронович був. Він дав згоду, щоб мене забрати туди в електроцех. Але тут мене направили в цех стінбруса, так звана, що робили для цих складних, як брус на стіни. І послали мене тут в цех стінбруса. Ну тут порадились, ну та що тут, тут теж в цеху, в теплі, і там робота така конвеєрна, теж. Ну я тут лишився, от, на всяку. Якщо буде погано, тяжко, прийдеш до мене, я заберу, Тарновський сказав. Ну після цього я тут працював всі. Коли вже дійшло до того, щоб Кінгірське повстання, Норильське повстання, вже ми чули, бо що вже ті до нас сутки доходили і вже деякі свідки прийшли. Ага, або прикидали людей. Так, рутати. Деякі, ага. То ми почали тут наводити. А тут як через це? Тільки через вільних можна в цьому цеху щось робити. То я перейшов спеціально на цей біржу цю чорну, куди приходять вагони і приходять машини, щоб це був зв'язок. І ми налагодили зв'язок з цими жіночою колоною, з цією і з Віхарівкою. Туди наші люди прийшли, і ми туди також передали ці всі, і звідти також люди з Віхарівкою вже налагодили ці. Але на цей час, вже якраз ці зміни в Москві, Сталін помер, то все. Це вже після Сталіна було. І ці зміни такі були. Пішла чутка, що будуть ці комісії державні. Ще їх не було, але що будуть державні комісії, щоб по перегляду справ. І цю справу, значить, ми вирішили тікати, а тут оставалась команда, щоб спалити цей док. Наш, цим. Ну, вони запалили там його, але не вдало, що погасили скоро ті. Після нас. Там їх він такий мордвін, він цим все робив. А ми оце я, цей Котенко Льонька і Куралін Анатолій, що це був після того вже в Доброволахі. Вони, значить, ті. Ми тікали, нас піймали, привезли, і я це вже туди у це. Я розповідав оце. Привезли нас назад. Цю колону посадили в бур. Ми йшли тоді по цьому коробу, що виходили, 5, 3 нас вийшло, а ці два, Мовчарук і Петро з Волині, ну, засипали їм дорогу, вони не могли вилізти, вони вернулись назад, а свої речі лишили. То що це за прохід був? Повторіть нас, що це за прохід був, так розповідали. А цей, цей саме короб, тунель був, наші будували, наші зеки будували клуб для, на, за зоною для цих вільних і для гарнізону. А опалення проводили до нашої котельні, що була в зоні. Ага. І от ці труби для опалення що обшивали дошками. І в дошках так, щоб було, можна було пробратися по цих дошках. І ми тут зробили під естакадою так, потайний вхід туди, провірили, де вони входить було. А це треба було так метрів 300-400. Пропусти по цих трубах. І ми пройшли троє. А оцей останній Котенко завалив цей вхід. І ті вернулися, а речі свої там лишили, бо з ними не могли вже. І вони поспішали, щоб поки будуть знімати цю зміну нічну, щоб їм вернутися назад. То вони кинулися речі. І нам треба було знати, що такі речі, щоб не видати тих, бо допитувались, хто ще з вами був, що ті речі. Ну то я об'явив голодовку. І про це 7 днів голодував, мене взяли, вже, ти вже імітував те, що я не можу навіть встати. Прислали санітара, мене завезли в санчастину, там мені кололи, значить, глюкозу, і все, і підгодували трошки. І через 2 дні нас мали вже відправити в тюрму, в Тайшет, на суд. І хлопці всі з зони, прямо через вікно тут в санчастину осаджували, дали нам, 5 мішків набрали продуктів на всіх, і на тих, що там були всі. І ми вже їхали у Тайшет, як спорядження, до, і на зиму нам дали одяг, і все там, все старалися. Ну тут виїзна сесія Іркутського обласного суду судила нам, дала нам по 83 статті, по 3 роки всім. Російської Федерації кодекс РСФСР. От, дали нам ще по 3 роки додали і відправили нас на штрафну 43-ю аж під Братськ, де будували тоді станцію Анзьоба. Там нарешті вирішили, поки ми там були, ми там відмовилися взагалі ходити на роботу. На роботу не ходили. Там яка робота була? А там було ходити будувати цей посілок Анзьоба, що було таке. Це недалеко Братська. От. То ми там виходили тільки в зону, але там нічого не працювали, тільки ми дивилися, виглядали, що є умови, що звідти втекти. Ще працювали. От. Там же по дорозі познайомився з дуже з грецьким македонцем, що жив в Греції. який тоді в армії Маркоса, був тоді генерал Маркос після війни, там така комуністична партія організувала армію, що воювала там десь до 50-х років. От. Цей генерал армії Маркосі був заступником командира бригади по політичній частині, по виховній частині. Поет сам. У мене досі його є його рукою написаний вірш. Оце Петр Раковський. Він був депутатом, делегатом, вірніше, оцього з'їзду, першого антиз'їзду захист миру, що проводив у Парижі і в Празі. Декому не дали візи в Париж, то проводив у Празі. Він також був у Празі. Розповідав мені про це. І він теж за нашим приєднався до нас, теж не ходинками. І тоді вийшло так, що ми у цьому 43-й колонії вирослося, що сюди з усього Озерлагу звозили цих іноземних підданих. А всіх тих, що совєтських підданих, відправляли назад у цих інші ці лагпунти. А в мене якраз тут знайшовся таке, що я ніколи не бачив українців східної діаспори, з Маньчжурії, з Китаю. А тут з'явилось два з східної діаспори. Це був Яхно Павло, був член того уряду Забайкальської Народної Республіки. Латика, так. Був в Читі сидів, чекісти посадили були, втекли вони з Чити тоді. І він, значить, в Харбіні був завідував українською просвітою. Там просвіта працювала тоді. І був Микола Одинець, професор. Цей був радником імператора Маньчжурії Пуї, радником його був. Микола Одинець. І мені треба було з ними як переговорити, хоча подивитися, що за люди, так? То я, оце мене викликали, що ті, що на етап. А я казав Дівальному, що він пішов, і перший раз я сказав, та що